Egunon, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aurre eta gazte gehienek euskaraz ikasten dute eta denek dute euskara ikasgai. Esan liteke utzuneak utzune, euskararen ezagutzaren universalizaziora iristen ari garela adin horietan. Animaleko aurrera pausoa dau, baina nahikoa alda. Azken boladan irakaslei zuzenduriko hainbat hitzaldi ematea egokitu zait. Azkena joan den asteartean Bizkaiko 60 bat irakasleri. Hitzaldia hasi orduko galdera hau egin nien. Zuen ikaslei galdetuko bagenie, zuen ikastetxek ze helburu duten beraientzat hizkuntzari dagokionez, zer erantzungo lukete bi aukera hauetatik. Euskara irakastea ala hiztun aktiboak sortzea. Hau da, zer sentitzen dute zuen ikasleek? Ikastetxea euskaraz erakustera mugatzen dela edo euskaldun aktiboak izan daitezen nahi duela. Lehen aukera aipatzean, euskara irakaste hutsa, ia denek jaso zuten besoa. Eta hiztun aktiboak sortzearekin berriz, inork ez. Irakasleak berak ere harritu egin ziren egoera ikusita. Galdera bera pausatu izan diet beste irakasle batzuei eta gehienen erantzuna beti hori bera izan da. Uste dut haudela une honetan euskararen bizi berritzeari begira, gure erkidegoan dugun utxunarik haundienetako bat. Naiz eta publikoki hezkuntza lorreko eragile guztiek aitortuko duten erabilera bultzatu nahi dutela, eta horretarako 11 egitasmo eta ekimen egon, praktikan ikastetxe gehienetan euskararen erabilera aktiboa bultzatzea ez dago lehentasunen artean. Izan daiteke euskarazko irakasleen edo irakasle batzuen kezka, askotan hala da, baina ez da gai zentrala. Eta ikasleek ere hori badakite eta hala jasotzen dute. Aste artean aldiz, Nafarroako Azkoianen izan nintzen, Tafalla eta Tutera artean dagoen Arriberako harrian, nun deredua abiatu berri duten. Guraso ordaldunei murgiltze ereduaren abantailea hitz egiteko eraman ninduten. Ikustekoa zen gurasoen emozioa eta ilusioa, azkenean, lortu zutelako deredua zabaltzea sare publikoan eta hien seme alabak euskaraz hitz egiten hasiak zirelako. Ez daukat zalantzarik hortik hiztun aktiboak sortuko direla. Kezka hauek buruan joan den astezkenean Saskako irakasle ezagun batekin egin nuen topo Donostian eta gaia atera nuen izpidera. Harritu egin zen erkidegoko egoerarekin, baina eskola elebidunetako guraso batzuekin izandako elkarrizketa bat etorri zitzaion gogora. Hala esan omen zion guraso hauetako batek. Gure aurrek euskara ikasten dute, baina bertsolariak zuenean sortzen dira. Are gehiago, bertsolariak bakarrik ez, baita bertsozaleak ere. Ipar eta ego, murgiltze eredua izan edo sare elebiduna izan, aurrek sentitu behar dute euskara irakasteaz gain, euskaldun aktibo, hizkuntzaren erabiltzaile izan daitezen nahi dugula. Mezu hori jaso behar dute etxetan eta baita eskoletan edo ikastoletan ere. Eta horretarako, hizkuntza irakasteaz gain ezinbestekoa da, ikasketa horren testu ingurua ere eskaintzea. Hizkuntzaren historia eta gaur egungo egoerara nola iritsi garen azaltzea, hizkuntza gutxitu batek bizirauteko zer behar duen erakustea, eta batez ere, euskarak etorkizunik izango badu, euskara jakitarekin ez dela aski, eta erabili egin behar dela. Helburu hori izanik, azterketak euskaraz mugimenduko ikasleen eredua hegoaldera ere zabaltzea, ez litzateke bat ere txarra izango. Egun ona izan.